odwilżenia, nawilża i odświeża błonę śluzową jamy ustnej i gardła. Aflofarm. Lizaki Naturcept Med. Pysznie smakują, gardło kurują. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 7 października i 17. Michał Matus, kłaniam się. Serwis przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Trwają poszukiwania mężczyzny, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy. Wcześniej zatrzymano go w związku z zabójstwem. Poseł Romanowski za późno dowiedział się o przesłuchaniu. Tak, nieobecność tłumaczy jego adwokat. Nazwisko ofiary ataku Hamasu na Izrael sprzed roku zostały odczytane przed bramą brandenburską. Policja poszukuje 34-letniego mężczyzny, który uciekł ze szpitala psychiatrycznego w Radecznicy w powiecie zamojskim w Lubelskiem. Jest on podejrzany o zabójstwo. Ważne informacje zebrała Karolina Ryniak. Zbieg wcześniej został tymczasowo aresztowany i osadzony w zakładzie karnym w związku z zabójstwem, do którego doszło w lipcu tego roku w powiecie biłgorajskim. Podejrzany do szpitala psychiatrycznego trafił w związku z próbą samobójczą. 34-latek uciekł ze szpitala dzisiejszej nocy, informuje podkomisarz Dorota Krukowska-Bubiło z zamojskiej policji. Uciekł dozorowany przez funkcjonariuszy służby więziennej Bartłomiej Blacha. Rysopis uciekiniera. Wzrost 179 cm, niebieskie oczy, włosy koloru blond. W czasie ucieczki ubrany był w czarny dres z szarymi wstawkami na spodniach i rękawach bluzy. Mężczyzna może przebywać na terenie powiatu zamojskiego lub biłgorajskiego. Osoby, które mogą wiedzieć, gdzie przebywa Bartłomiej Blacha, mogą skontaktować się z Komendą Miejską Policji w Zamościu lub Komendą Powiatową Policji w Biłgoraju. Informacje można również przekazywać, dzwoniąc na numer alarmowy 112. Karolina Ryniak, Polskie Radio Lublin. Poseł Marcin Romanowski nie mógł się stawić w prokuraturze, bo przebywa na Węgrzech w związku ze sprawami zawodowymi. Taką informację przekazał dziennikarzom obrońca polityka, mecenas Bartosz Lewandowski. Zaznaczył, że jednocześnie do prokuratury został wysłany wniosek o umorzenie postępowania w sprawie. Śledczy chcieli dzisiaj ponownie przesłuchać Romanowskiego i postawić zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Bartosz Lewandowski powiedział, że zawiadomienie o terminie przesłuchania przesłano w piątek. Był to bardzo krótki czas, natomiast pan poseł Romanowski z uwagi na wcześniej zaplanowany wyjazd zagraniczny nie mógł się stawić w dniu dzisiejszym. To zostało prokuraturze przedłożone łącznie z dokumentacją potwierdzającą fakt, że został on wcześniej odpowiednio zaproszony i wyjechał po prostu z kraju. Obrońca twierdzi też, że Marcin Romanowski nie miał informacji o terminie przesłuchania, a sam dowiedział się o tym z mediów. Prokuratura zarzuca Romanowskiemu udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz ustawienie konkursów na pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości. Łączna kwota szkody, jaką miał wyrządzić, wynosi ponad 110 milionów złotych. Polskie Stowarzyszenie Wynajmu Krótkoterminowego odpiera zarzuty minister funduszy Katarzyny Pełczyńskiej-Nałęcz. Szefowa resortu w rozmowie z Polskim Radiem zapowiedziała powstanie mieszkań wynajmowanych w takim trybie oraz zmodyfikowanie systemu podatkowego. Prezes stowarzyszenia Grzegorz Żurawski w rozmowie z nami zapewniał, że branża płaci wszystkie podatki, a problem leży gdzieś indziej. Trzeba płacić VAT od przychodów z działalności, trzeba płacić VAT od importu usług, PIT lub CIT, trzeba płacić podatki i opłaty gminne, trzeba płacić składki ZUS. Prawdziwym problemem jest to, że w tej chwili około 60% rynku to jest szara strefa, czyli obiekty prowadzone przez osoby prywatne, które nie rozliczają się z tych obowiązków podatkowych i w pierwszej kolejności Ministerstwo Finansów powinno skorzystać z danych, jakie otrzymuje dzięki dyrektywie DAC7 i wyciągnąć te obiekty z szarej strefy. Minister Funduszy chce, aby nowe przepisy zatrzymały galopujący wzrost cen najmu w dużych miastach. Przy bramie brandenburskiej w Berlinie zostały odczytane nazwiska ofiar ataku Hamasu na Izrael sprzed roku. Wieczorem będą sprawowane modlitwy ekumeniczne. Jednocześnie ulicami niemieckich miast regularnie przechodzą propalestyńskie demonstracje. Niemcy się zmieniły, życie Żydów w Niemczech się zmieniło, powiedział prezes Centralnej Rady Żydów w Niemczech. Józef Schuster przywołał wyniki badania przeprowadzonego wśród członków niemieckich gmin żydowskich. Wskazują one na wyraźny wzrost poczucia zagrożenia, a także spadek liczby uczestników modlitw i wydarzeń organizowanych przez środowiska żydowskie. Rzecznik niemieckiego MSW Maximilian Kahl poinformował, że utrzymuje się zagrożenie islamistycznymi atakami, nawet jeśli obecnie nie ma ujawnionych konkretnych planów zamachów. Notujemy też ogromny wzrost przestępstw wynikających z antysemityzmu. Od 7 października ubiegłego roku ich liczba się podwoiła. Maximilian Kahl dodał, że do wielu z nich dochodzi podczas propalestyńskich zgromadzeń. W Berlinie uczestniczą w nich dziesiątki tysięcy ludzi. Demonstracje zgłaszane jako protest przeciwko przemocy ze strony Izraela i rosnącej liczbie ofiar wśród Palestyńczyków kończą się nawoływaniem do przemocy wobec Żydów. Podczas wczorajszej manifestacji doszło do starć z policją, która rozwiązała zgromadzenie. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Słowacja bezwarunkowo popiera członkostwo Ukrainy w Unii, oświadczył premier Robert Fico. Podczas słowacko-ukraińskich konsultacji międzyrządowych zadeklarował wesprzeć Kijów w procesie akcesyjnym. Robert Fico zasugerował, że po przystąpieniu Ukrainy do Unii będą mogły powstać nowe formaty współpracy regionalnej. Chciałby do nich zaprosić Polskę lub Bułgarię. Jego zdaniem każdy plan kończący wojnę na Ukrainie jest wart rozważenia. Szef słowackiego rządu sprzeciwia się jednocześnie członkostwu Ukrainy w NATO. Nadal utrzymuje też dobre relacje z Rosją. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jest 17.05, jest Norbert Michalak, jest Sport w Trójce. Zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski rozpoczęte zaczęło się od konferencji prasowej selekcjonera Michała Probierza i Roberta Lewandowskiego, który odniósł się m.in. do tematu dołączenia do zespołu Barcelony byłego bramkarza biało-czerwonych Wojciecha Szczęsnego. Przychodzi nowy piłkarz, nowa osoba, to trzeba mu pokazać zakątki szatni, w których się dobrze czuje i w których będzie się czuł, że oddycha, więc z Wojtkiem jest podobnie. Myślę, że się odnajdzie bardzo szybko. Tym bardziej, że to jest bramkarz, inna pozycja, też tych treningów z zespołem jest dużo mniej, jest trochę taka indywidualna. Wojtek mi powiedział, że jedyną opcją, jeśli miałby dalej kontynuować grę, no to był właśnie ten klub, do którego trafił. Polacy przygotowują się do meczów w Lidze Narodów. Biało-czerwoni na Stadionie Narodowym w Warszawie najpierw zagrają z Portugalią 12 października, a 3 dni później z Chorwacją. Tylko 2 polskich żużlowców zobaczymy w przyszłorocznym Grand Prix. To obrońca tytułu, 5-krotny mistrz świata Bartosz Zmarzlik i Dominik Kubera. Dziś ogłoszono nazwiska 4 zawodników z dzikimi kartami. Niestety zabrakło Polaków. Dopiero drugim rezerwowym jest Patryk Dudek. Rafał Lewicki, menadżer żużlowców i ekspert Eurosportu, uważa, że decyzja o pominięciu Polaków przy przyznawaniu dzikich kart jest niezrozumiała. Największe zainteresowanie Speedwayem, czy to w cyklu Grand Prix, ale też jeśli chodzi o najlepszą ligę na świecie, mamy w Polsce. Wracając teraz jeszcze do kandydatur takich, które gdzieś tam moim zdaniem można było mocno rozważyć, czyli przede wszystkim Maciek Janowski nawet nie jest na liście tych rezerwowych. On w kilku rundach, gdzie zastępował kontuzjowanych kolegów, pokazał się z dobrej strony i myślę, że on był takim mocnym kandydatem, a jego brak jest dla mnie dużym, dużym zaskoczeniem. Sezon w Grand Prix rozpocznie się w maju w niemieckim Landshut, a zakończy się we wrześniu w duńskim Wojens. Gruzini będą rywalami polskich tenisistów. Na przełomie stycznia i lutego na wyjeździe Polacy powalczą o miejsce w grupie światowej pierwszej Pucharu Davisa. Losowanie fazy play-off odbyło się w londyńskiej siedzibie Międzynarodowej Federacji. Wieczorem na wschodzie i na krańcach zachodnich kraju dużo chmur, ale z przejaśnieniami. Na pozostałym obszarze Polski chmur mało. Na krańcach wschodnich i północnym zachodzie może kropić. W nocy temperatura minimalna wyniesie około 1 stopnia na Suwalszczyźnie i tam możliwy przygruntowy przymrozek. Około 7 stopni ma być w centrum i na południu, 11 stopni na zachodzie i 12 stopni miejscami nad samym morzem. A jutro ma być słonecznie i ciepło. Temperatura maksymalna od 14 stopni na północnym wschodzie przez około 17 nad morzem i na wschodzie kraju do 22 stopni Celsjusza na południu i zachodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Monika Suszek, Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Michał Matus. Jesteśmy z Państwem do 19. Zapraszamy do Trójki. W tej chwili 8,5 minuty po 17. Wkrótce wróci na naszej antenie temat powodzi w kontekście przygotowań na kolejne katastrofy naturalne. Pomówimy też o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o bieżących wydarzeniach. Podsumujemy też ostatni rok od ataku Hamasu na Izrael. 12 minut po 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Powtórki powodzi nie unikniemy, ale możemy być lepiej przygotowani na podobne ewentualności. Niedawna powódź została wzmocniona zmianami klimatu. Jej przebieg był bardziej gwałtowny, zwłaszcza w górach. A to wszystko podczas suszy, z którą zmagała się niemal cała Polska. Niestety takich zjawisk ma być więcej, dlatego trzeba podjąć konkretne działania. Zobaczcie, jak już bokiem, wałem idzie woda. Moment przerwania tamy w Stroniu Śląskim nagrał Damian Aniszkiewicz. Już rwie tamy. Patrzcie, co się dzieje. W Stronie będzie zalane i lądek. Woda faktycznie poszła na Stronie Śląskie, Lądek Zdrój i Kłodzko. Wyrządziła tam masę szkód, ale nie lepiej było w innych miejscach. Na przykład mieszkańcy Barda Śląskiego wciąż walczą ze skutkami żywiołu. Te ściany dalej są mokre po prostu. Sufit był taki, że jak się naciskało, to woda wyciekała z niego. W samym powiecie nyskim straty, i to wstępnie policzone, wyniosły 250 milionów złotych. Woda zniszczyła aż 8 mostów. Niektórych w ogóle nie ma, bo popłynęły, a niektóre będziemy musieli rozebrać. Mówi starosta Nyski Daniel Palimonka i zwraca też uwagę na szpitale, które ucierpiały. W szpitalu w Głuchołazach ta strata jest kilkumilionowa, no a tutaj w szpitalu w Nysie kilkudziesięciomilionowa. Krótko mówiąc, Armagedon. Ale kluczowe pytanie brzmi, czy należy szykować się na kolejne tego typu kataklizmy. Jeżeli sięgniemy do raportów IPCC, Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu, no to on przewidywał tego typu zdarzenia ekstremalne w tym powodzie. Stwierdza profesor Piotr Skubała, etyk środowiskowy i aktywista klimatyczny z Uniwersytetu Śląskiego i członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody. Że będą następowały, będą coraz częściej, będą miały coraz większą siłę. Także o tym doskonale wiemy, że tak miało być, no i będzie. Niestety nie tylko powodzie będą nas dotykać mocniej i częściej. Pożary, susze, trąby powietrzne, nawałnice. Dlatego musimy być na takie scenariusze gotowi. My do powodzi musimy podchodzić na 3 sposoby. Wylicza Maja Wiśniewska z koalicji Ratujmy Rzeki. Pierwsza to jest taka, że odsuwamy tam, gdzie to możliwe, ludzi od powodzi. Druga taka, że odsuwamy powódź od ludzi, ale nie tylko wałami i rozwiązaniami technicznymi, ale też naszym działaniem w całej zlewni. A trzecia rzecz, która jest bardzo ważna, także w dobie katastrofy klimatycznej, to jest to, żeby jednak do powodzi się przygotowywać. Jednym z błędów, jaki dziś popełnia się nie tylko w Polsce, jest wycinka lasów w górach. Widać to też w Chorwacji, która także zmaga się ze skutkami powodzi. Szumy suslaka ko dobar. Lasy są z pewnością dobrym obszarem, który z jednej strony potrafi rzeczywiście zatrzymać opady atmosferyczne, a z drugiej faktycznie wzmacnia glebę i hamuje jej erozję. Z drugiej strony zaprawo uczwerszczują. Mówi profesor Nino Krwawica z Uniwersytetu w Rijece. Wypowiedź dla telewizji N1. Dlatego wylesianie z pewnością ma negatywny wpływ na występowanie powodzi, szczególnie tych gwałtownych. Uważam, że to bardzo ważne, by faktycznie myśleć o lasach nie tylko jako o źródle drewna, ale jak o czymś, co łagodzi też skutki intensywnych opadów. Dlatego tak ważne jest teraz zwracanie uwagi na ten problem, a może to robić każdy z nas, na przykład świadomie robiąc zakupy. Wszyscy korzystamy na co dzień z produktów z drewna i papieru. Wyjaśnia Karolina Tymorek, dyrektorka Forest Stewardship Council w Polsce. Certyfikat FSC na takich produktach oznacza, że wykonane one zostały z surowców pochodzących z odpowiedzialnie zarządzanych lasów, w których zarządzanie jest korzystne dla społeczności lokalnych i dla pracowników leśnych, jednocześnie jest chroniona przyroda i jest to zarządzanie opłacalne ekonomicznie. A niestety także i w Polsce, w terenach górskich i podgórskich, lasy wycina się w sposób mało zrównoważony. Sprawie przyjrzał się Kuba Witkowski. Audycja powstała we współpracy z Ministerstwem Cyfryzacji. A teraz już w trójce Lady Gaga w piosence That's Life, pochodzącej z nowego Jokera, w którym piosenkarka wcieliła się w postać Harley Quinn. Premiera filmu była w piątek, widzowie zachwyceni nie są. That's life. That's what people say. You're riding high in April. Shot down in May. Get their kicks, just stepping on a dream. 19 minut po godzinie 17. Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś mija rok od dnia, gdy Izrael został zaatakowany przez Hamas, organizację terrorystyczną o palestyńskim rodowodzie. 7 października rok temu zginęło około 1200 osób, a 250 zostało uprowadzonych przez palestyńskich terrorystów do strefy Gazy. Ucierpieli głównie cywile. W toczącej się od tego czasu wojnie, wedle szacunków resortu zdrowia na tym palestyńskim terytorium, zginęło ponad 41 tysięcy osób. Po stronie Izraela około 1700. Więcej o sytuacji na Bliskim Wschodzie Maciej Jastrzębski. Początkowo Izrael prowadził działania militarne w strefie Gazy, jednak po wielomiesięcznej wojnie przeorientował uderzenia na terytorium Libanu. To tam znajdują się główne siły organizacji terrorystycznej Hezbollah, która wspiera Hamas i ostrzeliwuje Izrael. Zdaniem izraelskich władz, obie organizacje korzystają z militarnej, finansowej i politycznej pomocy Iranu. Była deputowana izraelskiego parlamentu Ksenia Swietłowa jest pesymistką. W jej ocenie wojna nie skończy się z dnia na dzień, ale może się rozszerzyć. Wydaje mi się, że wojnę z Libanem dopiero zaczynamy i ta wojna może okazać się długotrwała. Ona nie zaczęła się oczywiście wczoraj. Izrael znajduje się pod ostrzałem Hezbollahu od 8 października. 12 miesięcy Hezbollah ostrzeliwuje północne miasta, kibuce i osady. Jeśli ktoś sądził, że takie działania pozostaną bezkarne, to się przeliczył. Wojna zaczęła się w Gazie i w Gazie Izrael powinien spróbować położyć jej kres. Koniec wojny to zawsze dyplomacja i dlatego dyplomacja powinna odegrać zdecydowaną rolę w kwestii, kto będzie rządził w Gazie, ponieważ rok po tym, gdy Hamas napadł z Gazy na Izrael, to wciąż rolę rządzącego w tej części pełni Hamas. Od 2 tygodni Izrael intensywnie ostrzeliwuje obszary, w których znajdują się kluczowe zasoby Hezbollahu, broń i bojownicy. W ciągu tego czasu zginęło ponad 1000 osób, a około 1 miliona mieszkańców musiało przemieścić się w bezpieczniejszym kierunku północnym. Atak Izraela na Hezbollah i zgładzenie jego przywódcy Hasana Nasrallaha wywołało bezprecedensowy atak powietrzny ze strony Iranu na państwo żydowskie, co grozi rozlaniem się konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Szef MSZ Radosław Sikorski wezwał Polaków przebywających w Iranie do natychmiastowego opuszczenia tego kraju. W ubiegłym tygodniu w radiowej Trójce minister Radosław Sikorski mówił tak. Jeszcze raz apeluję, aby jeśli ktoś nie ma absolutnej konieczności przebywania nie tylko w Libanie, na Bliskim Wschodzie, to nie jest w tej chwili moment, aby tam być. Izrael jest krytykowany przez część zachodnich państw, najpierw za operację wojskową w Strefie Gazy, teraz za ataki na Liban. Były oficer sztabu generalnego Izraela, podpułkownik Mark Babot, mówi, że Izrael nie może złożyć broni. Chciałbym popatrzeć na wszystkie te kraje, które krytykują Izrael. Tym bardziej, że my niestety nie mieszkamy w Europie, ale w dżunglach Bliskiego Wschodu, gdzie terroryści mordują ludzi. Dlatego nie bardzo mnie obchodzi, co świat myśli o Izraelu, bo my walczymy o życie. My nie możemy złożyć broni. W chwili, gdy to zrobimy, Izraela nie będzie. Wtedy, gdy ludność arabska złoży broń, nastanie pokój. W ten moment, jeśli Araby położą to oružie, będzie mir. Sytuacja na Bliskim Wschodzie zmienia się dynamicznie, ale większość krajów tego regionu nie wykazuje chęci do bezpośredniego angażowania się w konflikt. Tak uważa profesor Fuad Yoma z Instytutu Nauk o Polityce i Bezpieczeństwie Uniwersytetu Szczecińskiego. Jego zdaniem państwa świata arabskiego nie chcą zostać wciągnięte w otwarty konflikt z Izraelem. Nie wydaje mi się, żeby Turcja czy inne państwa arabskie by zaangażowały konfliktem z Izraelem. Praktycznie nie ma komentarza ze strony państw arabskich, takich jak Arabia Saudyjska, Emiraty, Kuwait, Katar, Bahrain, Syria, Egipt. Izrael, zachodni świat, w tym takie organizacje jak ONZ, czczą pamięć ofiar 12 miesięcy konfliktu zbrojnego na Bliskim Wschodzie. Tymczasem palestyński Hamas ogłosił w poniedziałek rano, że wystrzelił rakiety na Tel Awiw. Wojsko już wcześniej ostrzegało, że Hamas może uderzyć w rocznicę ataku z 7 października. Temat wojny na Bliskim Wschodzie, granic obrony i ludobójstwa w Gazie wróci w Pulsie Trójki za około 20 minut. Never have the money.

się to na jezdni w kierunku Łodzi. Raz jeszcze autostrada A2, korek przy wyjeździe z Polski do Niemiec, zaczyna się przed parkingiem autostradowym Gnilec i Sosna, a kończy się po przejechaniu granicy na Odrze. Na autostradzie A4 w Jędrzechowicach również korek dla przekraczających granicę i zakorkowana jest także w stronę Niemiec trasa numer 94. Raz jeszcze autostrada A4, korek na jezdni w stronę granicy zachodniej od węzła Chojnów po węzeł Jadwisin. W pobliżu węzła Chojnów na 68 kilometrze zepsuła się ciężarówka i zablokowany został prawy pas. Wcześniej, jeszcze przed Wrocławiem, korek na jezdni w stronę Niemiec jest od węzła Brzezimierz po nową wieś wrocławską. Trasa S7 od węzła Gdańsk-Lipce po węzeł Gdańsk-Południe, korek. Trasa S7 i S8 w Warszawie, korek na jezdni w stronę Białegostoku od koła po Marymont. I na autostradzie A18 w Olszynie dla wyjeżdżających korek jest również, choć niezbyt długi. A więc ostrożności i życzliwości. Artur Ewertowski, skrót serwisu Trójki. W związku z informacjami medialnymi dotyczącymi możliwości naruszenia tajemnicy adwokackiej w toku śledztwa prowadzonego przeciwko Januszowi Palikotowi z urzędu wdrożone zostało postępowanie sprawdzające. Poinformowała o tym prokuratura krajowa. Jak czytamy, celem jest ustalenie, czy zachodzi uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa. W czwartek Janusz Palikot i dwie inne osoby zostali zatrzymani przez CBA. Dzień później były polityk usłyszał 8 zarzutów związanych z oszustwem. Jego adwokat zarzucił śledczym, że dopuścili się przestępstwa, przeglądając SMS objęte tajemnicą adwokacką. Jemen wystrzelił na Izrael rakietę, informuje im izraelska armia. W środkowej części kraju słychać było syreny alarmowe, mieszkańcy zeszli do schronów. Pocisk został jednak przechwycony przez izraelską ochronę powietrzną. Od rana terytorium Izraela atakuje z powietrza także libański Hezbollah. Na Hajfę wystrzelono 135 pocisków, 10 osób zostało rannych w okolicach Hajfy, a dwie w południowej części Izraela. Izraelskie wojsko przeprowadziło natomiast atak na południowy w przedmieściach Bejrutu. Twierdzi, że celem ataku była kluczowa twierdza Hezbollahu. Demonstrowanie przez państwa NATO woli obrony i gotowości wykorzystania sił zbrojnych w obronie sąsiednich krajów jest najskuteczniejszą bronią przeciwko Kremlowi i pokazanie mu, że wojna z sojuszem to najgorszy z możliwych pomysłów, ocenił szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych Norwegii generał Eirik Kristoffersen. Jak dodał, po ponad 2 latach od rozpoczęcia rosyjskiej inwazji armie krajów NATO nauczyły się wiele o nowym teatrze wojny. W jego opinii najważniejsza jest jednak nie ilość nowoczesnego sprzętu, a możliwość natychmiastowego wdrażania nowych narzędzi. Ocenił też, że walki w Ukrainie wyraźnie osłabiły siły rosyjskie, co wskazuje na ich niewyobrażalny poziom strat. To był serwis Trójki. W nocy temperatura minimalna wyniesie około 1 stopnia na Suwalszczyźnie, około 7 stopni ma być w centrum i na południu, 11 na zachodzie, 12 miejscami nad samym morzem. Jutro będzie ciepło i słonecznie, od 14 na północnym wschodzie, przez około 17 nad morzem i na wschodzie, do 22 stopni na południu i zachodzie Polski. Za 26 minut będzie godzina 18. W Trójce teraz coś dla tych, którym brakuje światła. Muzycznie poświeci Janis and the Yo. Summer's past, we were never meant to last. Black bow, black rain, won't you say my name? You go when rain comes, fade to black, a fading. Clementine w Trójce na 22 minuty przed godziną 18. Rozmawiałem dziś w Trójce z psycholożką Anną Samsel o transformacji menopauzalnej, sytuacji osób zmagających się z różnymi niedogodnościami wynikającymi z tego zjawiska i o tym, jak to wpływa na pracę. Niedawno australijski senat przedstawił rekomendacje dotyczące m.in. wprowadzenia płatnego urlopu menopauzalnego czy możliwości pracy zdalnej dla pracowniczek w tym okresie życia. Spytałem, co państwo na to, czy w Polsce mogłoby być podobnie i dzwonią sami panowie. W sprawie menopauzalnych urlopów. Ja myślę, że urlop jako taki to nie, natomiast uważam, że powinny mieć panie ograniczoną liczbę godzin w pracy. Muszą mieć czas na swoje sprawy, a nie żeby siedzieć cały czas w domu. Przypominam, telefon 22 7 3. Ten temat ma jednak też drugą stronę medalu, ponieważ kobiety, które są pracowniczkami, też często są przełożonymi, są szefami i to też oddziałuje na pracowników. Myślę, że powinniśmy zwrócić uwagę nie tylko na dobrostan kobiet, które mają ten ciężki okres życia, ale też osób im podległym albo pracującym z nimi, które są zobowiązane do tej współpracy jakiejś zgodnej i działania. Ach, ta perspektywa. Wszystko zmienia. 22 7 3, czekam na głos w tej sprawie, a już teraz na antenie Trójki Natalia Przybysz. Nie będę twoją laleczką. Tu będzie bałagan, kochanie, za wiele wymaga. Na stole zostaną naczynia, to dzisiaj ziemia. Na dywan te wszystkie okruchy, aż przyjdą tu karaluchy. Nie ruszę ogryzków od gruszek, czekamy na inwazję muszek. Niech zaczną kiełkować cieciorki dowodem wczorajszej demolki. Niech mole ciurkują ubrania, co zgniły w pralce bez prania. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko, co ścieli mości łóżeczką. Nie będę twoją laleczką. Nie jestem mości panienką, co lubi czyścić okienko. Zieloną herbatą zalana, kochanie, ja palę w pościeli, uwielbiam ciepło płomieni. Wreszcie mamy chwilę dla siebie, balkonem zawładną gołębie. Rozluźni się całe mieszkanie, to się nazywa sprzątanie. Osiemnaście minut do godziny 18:00. W studiu pojawiła się Sylwia Białek i jej gość. Puls Trójki. Rok temu równo Hamas zaatakował Izrael. Wtedy, w październiku 2023 roku, król Jordanii powiedział, że cały Bliski Wschód znalazł się na krawędzi przepaści. Czy nadal znajduje się na krawędzi, czy już w tę przepaść runął? To pytanie do naszych gości, którymi dziś są. Mariusz Borkowski, politolog, były korespondent na Bliskim Wschodzie. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I na łączach Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry, panie Pawle. Dzień dobry, witam państwa. No i właśnie od pana Pawła może zacznijmy. Panie Pawle, to właśnie czy na krawędzi, czy już w przepaści? Bliski Wschód jest. No już leci w tej przepaści. Teraz pozostaje sprawa podstawowa, czy ta przepaść gdziekolwiek się zatrzyma, choć znając trochę realia tego regionu, wiem, że nigdy nie może być tak źle, żeby jeszcze gorzej nie było. No i teraz mamy już etap praktycznej konfrontacji globalnej, ponieważ cały czas czekamy, co będzie dalej na odcinku Izrael-Iran. W chwili obecnej te pewne porachunki pomiędzy Izraelem i Iranem rozgrywają się przede wszystkim w Libanie. Tam jest akurat arsenał, który był składowany przez ostatnie 18 lat przez szyicki Hezbollah. I ten arsenał docelowo ma być wykorzystany wtedy, kiedy Izrael będzie zagrażał czy to reżimowi ajatollahów w Iranie, czy to też irańskiemu projektowi atomowemu. Tak więc cały czas lecimy w dół i patrzymy, gdzie akurat to wszystko się wyląduje. Chociaż na chwilę obecną to akurat trzeba podkreślić podstawową sprawę taką, że ta wojna, tak właściwie, która się zaczęła w Gazie, ona szybko przeszła do różnych regionalnych potyczek, ale najgorsze jest to, że my nie znamy tak właściwie tego momentu, w którym to Benjamin Netanyahu powie dosyć, czyli czy też po arabsku haras. Raczej tego nie powiem. No i też przede wszystkim, kiedy będzie ten termin, znaczy, ponieważ wiemy o tym, że zarówno Hamas, jak i też Hezbollah to są organizacje, których się nie da wyeliminować tylko i wyłącznie w wyniku działań zbrojnych, dlatego też być może to uderzenie na Iran albo w decydentów irańskich byłoby tym kluczowym i podstawowym game changerem, ponieważ zarówno Hamas, jak i też Hezbollah odbuduje się, tak już bywało zawsze wcześniej, ale bez irańskiego finansowania ta odbudowa nie będzie możliwa, dlatego też trzeba tutaj patrzeć na to, że to jednak w Teheranie albo gdzieś w czeluściach teherańskich znajduje się tak właściwie te podstawowe ogniwo, które decyduje tak właściwie, jak ten region będzie wyglądał, a przypomnę tylko, że być może jeżeli nastąpi zmiana, jakakolwiek zmiana wśród irańskich ajatollahów, albo w ogóle ich zabraknie, jeśli chodzi o tą dwunastkę, która rządzi tak właściwie tym krajem, no to tak właściwie być może zmieni się władza, zmieni się reżim, zmieni się optyka, zmieni się tak właściwie cała globalna geopolityka, ponieważ obecny kurs Teheranu jest mocno nakierunkowany na Moskwę, a inna władza inaczej być może ten kraj będzie kierować. Tak więc dlatego też to, co się w chwili obecnej dzieje i będzie dziać w najbliższych dniach czy też tygodniach, ma znaczenie globalne i nie tylko regionalne. Kilka dni temu premier Izraela na sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ mówił, że jego kraj jest w stanie wojny, walczy na 7 frontach o przetrwanie i wygrywa. Panie Mariuszu, czy pan się zgadza z tą wygraną? Ja się oprę tutaj opinii pana Eli Barmawi, który jest byłym ambasadorem Izraela we Francji, który powiedział 2 dni temu, że Izrael wygrywa różne batalie. I rzeczywiście tu jest ma supremację i techniczną, i militarną. Przy wsparciu Amerykanów tak rzeczywiście. I również, natomiast przegrywa wojny. Przegrywa wojnę z Arabami, przegrywa wojnę z Palestyńczykami. Ta wojna jest nie do wygrania. Tak jak nie do wygrania jest konfrontacja z Hamasem, który będzie się odbudowywał, niezależnie jak wielkie straty poniesie. A co więcej, im większe straty w Gazie, tym większa popularność niestety Hamasu. No bo wszyscy jak tracą rodziny, tracą domy, no to już pałają żądą zemsty. I tutaj kolejny ambasador, były zresztą też Izraela, Alon Pinkas, który powiedział: nieszczęście polega na tym, że wchodzimy w konfrontację zemsty krwawej, odwetu. I już nie ma żadnej logiki, nie ma żadnej strategii. I to jest ogromny problem, że kolejne pokolenia, jeśli tak patrzymy w ciągu ostatnich 30-40 lat, coraz bardziej dążą do krwawego odwetu nawzajem. Zarówno społeczeństwo izraelskie uważa, że poniosło ogromne straty właśnie tego 7 października zeszłego roku, że ta konfrontacja z Libanem jest konieczna, bo wszyscy jemu zagrażają. Z kolei takie samo zaczyna być nastawienie nie tylko wśród Palestyńczyków w Gazie, ale również nie tylko wśród szyitów w samym Libanie, ale również wśród sunnitów. Maronici oberwali, jak to się mówi, odpryskami tego konfliktu. Jeśli Iran zostanie zaatakowany, nie wiadomo, czy się uda, wbrew temu, co sądzi premier Izraela, uda się zniszczyć bunkry, w których kryją się te fabryki, w których próbuje się zbudować bombę atomową. No, a obecny konflikt, jeśli te odwety będą duże, a nie uda się zniszczyć tego, to jest ryzykowna rzecz, przed którą przestrzegają Amerykanie, no to wówczas Iran przyspieszy swoje prace nad bombą atomową i niewykluczone, że za rok czy za dwa będziemy mówili o tym, o dwóch przeciwnikach, którzy mają w kieszeni potencjalnie grodne narzędzie. Izrael ma około 100 bomb czy 120 bomb atomowych. Iran może mieć 5 czy 6, ale równie groźnych, dlatego że nie samo użycie tej broni, tylko groźba jej użycia jest elementem w polityce bardzo, bardzo decydującym. Ale pesymistyczne tutaj scenariusze pan rysuje. Panie Pawle, kto pana zdaniem jest największym przegranym po tym roku konfliktu na Bliskim Wschodzie? Na pewno chyba państwo Izrael, z tego względu, że po pierwsze Palestyńczycy, niezależnie od tego, że w Gazie zostali zmasakrowani, to jednak wrócili na agendę międzynarodową i wiemy o tym, że w jakiejś tam perspektywie, ja tu nie mówię w perspektywie miesięcy, ale raczej lat, to jednak sprawa palestyńska będzie musiała być w jakiś tam sposób uregulowana, to znaczy i Arabia Saudyjska cały czas przez cały okres wojny tak właściwie powtarza, że realizacja planu króla Abdullaha z 2002 roku, czyli powstanie państwa palestyńskiego na zachodnim brzegu w Gazie i we wschodniej Jerozolimie, tak właściwie przenosi ten konflikt izraelsko-arabski do historii, no to jest cały czas podkreślane. Z drugiej strony oczywiście na chwilę obecną, znaczy jeżeli byśmy rozmawiali miesiąc temu, to bym powiedział, że Iran jest całkowicie zwycięski. Natomiast w ostatnich tygodniach tak dużo się wydarzyło, że akurat właśnie teraz bym już tak jakby dodał, że to Iran, który przez te 12 miesięcy w sumie był w komfortowej sytuacji, ponieważ konflikt rozgrywał tylko i wyłącznie za pośrednictwem swoich proxy, swoich milicji. Był też daleko, tak jakby sprawy go bezpośrednio nie dotyczyły. To teraz już obecnej dotyczą. To jak najbardziej dotyczą. No i też ja mam takie wrażenie, że Benjamin Netanyahu doszedł do pewnej takiej logiki, która wcale nie jest pozbawiona sensu. Mianowicie to, że zdaje sobie sprawę, że niezależnie od tego, jak jeszcze kolejne etapy tej wojny będą go czekały, to przede wszystkim podstawowa sprawa jest taka, że to z Hamasem musi rozmawiać, jeśli chodzi o kwestię zwolnienia tych 100 zakładników ze strefy Gazy. No nie ma innej opcji. Militarnie tych ludzi stamtąd nie wyciągnie. W rocznej kampanii tylko 7 zakładników oni odzyskali. No i też oczywiście kwestia tutaj północna, czyli konfrontacji z Hezbollahem. Hezbollah, który tutaj akurat jest teraz, to jest o tyle ciekawe, że akurat Hezbollah po takich ciosach, które otrzymał po zlikwidowaniu całego kierownictwa, teraz jest na tym imperatywie podstawowym. To znaczy to, że teraz bojownicy Hezbollahu w południowym Libanie ścierają się z armią izraelską i oni bronią swojej ziemi. To już jest ta, nazwijmy to, święta sprawa, a też nie chodzi o to, że oni się biją teraz o Iran, oni się teraz biją o to, żeby samemu nie skończyć jak Palestyńczycy, ponieważ to jest, był zawsze taki wielki strach właśnie przede wszystkim w południowym Libanie. I chodzi o to, że Netanyahu, pomimo tego, czy wygra, czy nie wygra, to jest obojętne na tym odcinku, ale to jednak w dużej mierze zależy od Hezbollahu to, czy 100 tysięcy Żydów, którzy uciekli w październiku ze swoich domów z północnego Izraela, czy akurat wrócą, kiedyś tam wrócą. Tak więc tutaj nie wszystko zależy od Benjamina Netanyahu i moim zdaniem on poszedł po taką logikę, że skoro już mam przegrać tą wojnę, skoro ja już ją przegrywam, to znaczy, że akurat będą wielkie parady, no bo będą wielkie parady zwycięstwa, ale na tych paradach nie będzie tych, którzy te wojny wygrali. Czyli nie będzie Ismaila Haniyi, przywódcy Hamasu, nie ma już. Nie będzie Hasana Nasrallaha, przywódcy Hezbollahu. Nie, w ogóle żadnego kierownictwa tak, Hezbollahu nie ma. O tym wspominał pan Mariusz właśnie, że te ataki były bardzo precyzyjne. Tutaj trzeba przyznać, że tutaj Izrael osiągnął swoje cele. A na koniec zapytam właśnie jeszcze pana Mariusza, bo teraz oczy są zwrócone na Iran. Kiedy Izrael zaatakuje? Izrael zaatakuje zapewne w ciągu najbliższego tygodnia. Obecnie w Izraelu znajduje się dowódca amerykański, który, jak się mówi, koordynuje, co zrobić. Amerykanie nie wezmą udziału w tej operacji przeciwko Iranowi. Będą ubezpieczali Izrael. W środę w Waszyngtonie pojawi się minister obrony Izraela Gallant, który prawdopodobnie będzie chciał przekonać Amerykanów do opcji tak zwanej najgorszej. No to ataku na instalacje atomowe lub też wymienne, nieco słabszej. Czego Amerykanie nie chcą akurat. Czego Amerykanie nie chcą, przestrzegają, ale oni nie kontrolują tak naprawdę Netanyahu. Tak naprawdę Netanyahu robi, wymknął co chce. Wymknął się spod kontroli trochę. Kompletnie, zupełnie. I Izrael robi cokolwiek chce, antyamerykański wpływ jest żaden na władze Izraela. Drugim elementem, nieco słabszym, uderzenia na Iran jest uderzenie na instalacje naftowe, no co również byłoby dla całego świata, również ropa podrożałaby ewidentnie, a co więcej, dla Iranu również ta opcja jest może nie tak bolesna jak atomowa, ale to wszystko przyspieszy pracę w Iranie nad bombą atomową i w tym momencie można się okazać, że ten konflikt, jak konflikt pierwsza wojna światowa, arcyksiąże zabity w Sarajewie, no co to się stanie? Nagle mogą być wplątane inne kraje. Klientem naftowym Iranu są Chiny. Rosja ma również pewne swoje interesy. Na razie trzyma się z daleka, ale nie wiadomo, jak dalej zareaguje. Już wysłała do Iranu, na wniosek Iranu, wyrzutnie przeciwlotnicze S-400 z obsługą przed rosyjską. Przed wejściem tutaj do studia, panie Mariuszu, użył pan takiego określenia, że to jak z plamą atramentu, która rozlana, a teraz jeszcze Izrael wali w nią pięścią i rozpryskuje się, gdzie się tylko da. I no, niestety. Nie sposób określić, do czego nas to doprowadzi. I tym niestety pesymistycznym wnioskiem kończymy. Bardzo dziękuję za rozmowę państwa i naszymi gośćmi. Dziś byli Mariusz Barkowski i Paweł Rakowski. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Naniosłaś mi do domu śniegu pośrodku lipca. Trzeba będzie przestać nie palić i trzeba będzie przestać oddychać do stycznia, a może i dalej. To są nasze niedźwiedzie polarne, karmię je, karmię je, karmię. Autopromocja. Mieszkanie nie jest towarem. Albo gdzieś mieszkasz, albo jesteś bezdomny, mówi jeden z bohaterów reportażu Alicji Głów. Opowieść Gdzieś mieszkać trzeba to historia studentów poszukujących, płacących i zarabiających na swoje uczelniane lokum. Drogie i trudne do wynajęcia mieszkania dla studentów to tylko wierzchołek góry lodowej, początek problemu związanego z brakiem strukturalnych rozwiązań na polskim rynku mieszkaniowym. O tym wszystkim rozmawiać będę z dr Justyną Sarnowską-Wilczyńską z SW